No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Artur Ewertowski. Ponad 3300 razy wyjeżdżała straż pożarna po wczorajszych wichurach. Zginęły 2 osoby i 2 zostały ranne. Na brak dowodów od prokuratury w sprawie łamania prawa przez PiS w związku z wyborami skarżył się w Trójce członek PKW Ryszard Kalisz. Izrael uderzył w Liban. Drony miały zabić 2 osoby, a kolejne 3 ranić. 2 osoby zginęły i 2 zostały ranne po silnym wietrze, który wczoraj przechodził przez Polskę. Straż pożarna miała ponad 3300 zgłoszeń. Najwięcej było w województwie mazowieckim, ponad 900 oraz w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. To, co się działo, podsumuje Joanna Stankiewicz. Na mazurskich jeziorach w wyniku silnego deszczu i wichur odnotowano liczne przewrócenia żaglówek. Do tragicznego zdarzenia doszło na jeziorze Niegocin, gdzie zginął 74-letni żeglarz, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego straży pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Do zdarzenia ze śmiertelną osobą doszło również w Łodzi, gdzie na rowerzystkę kobietę 60-letnią spadło drzewo, więc bilans jest dość tragiczny. Z powodu silnego wiatru i ulew ewakuowano 3 obozy harcerskie, mówi młodszy brygadier Rafał Melnyk z warmińsko-mazurskiej Państwowej Straży Pożarnej. W powiecie węgorzewskim, gdzie w przerwankach były ewakuowane obozy harcerskie, łącznie około 400 harcerzy. Natomiast podczas wichury, która przeszła nad Warszawą, konar drzewa spadł na trakcję kolejową i pociąg Pendolino. Spowodowało to utrudnienia w ruchu kolejowym. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dowodów na łamanie prawa przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości oczekuje od prokuratury członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz. Do środy PKW ma zdecydować w sprawie rozliczenia komitetów z zeszłorocznej kampanii parlamentarnej. Ryszard Kalisz mówił w Trójce, że dobrej jakości materiały przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli. Natomiast wyraził niezadowolenie z tego, co dostarczyła prokuratura. Oceniał m.in. materiały dotyczące działalności byłego dyrektora z Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofa Szczuckiego. Bardzo kiepskie. Kwestia dotycząca Rządowego Centrum Legislacji. Prokurator pisze, że prowadzi się takie śledztwo w związku z podejrzeniem popełnienia czynu z artykułu 231. Prokuratura nam nie pisze nic o Szczuckim, bo nie wszczęła postępowanie ad personam w stosunku do Szczuckiego, tylko pisze, że na razie bada kwestię z 231. Jaki to ma związek z kampanią wyborczą? To jest taka informacja. W maju premier Donald Tusk mówił, że były szef centrum, a obecnie poseł PiS, zatrudnił 6 osób, które nie świadczyły żadnej pracy, a jedynie były zaangażowane w jego kampanię wyborczą. 2 osoby zginęły, a 3 kolejne zostały ranne po uderzeniu izraelskich dronów w pobliżu jednego z miast w południowym Libanie. Donosi o tym libańska obrona cywilna. Był to pierwszy atak Izraela na Liban od sobotnich wydarzeń. Wtedy rakieta, według Izraela wystrzelona przez libański Hezbollah, uderzyła w boisko na wzgórzach Golan. Zginęło 12 osób, głównie dzieci. Władze Izraela podkreśliły, że Hezbollah przekroczył wszelkie czerwone linie i zapowiedziały, że ugrupowanie wspierane przez Iran zapłaci wysoką cenę. W Rosji komentarze po wczorajszej groźbie Putina o rozmieszczeniu rakiet średniego i dalekiego zasięgu w pobliżu granic państw NATO. Tym tematem żyją rosyjscy politycy i komentatorzy wojskowi związani z Kremlem. Maciej Jastrzębski przypomni, co mówił Putin. Ruch Rosji miałby być odpowiedzią na możliwe rozmieszczenie w Niemczech amerykańskich systemów rakietowych. Według Władimira Putina w takiej lokalizacji rakiety Stanów Zjednoczonych bezpośrednio zagroziłyby ważnym obiektom wojskowym i przemysłowym na terytorium Rosji. W 1987 roku Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie o likwidacji rakiet średniego zasięgu. W latach 2017-2018 zachodni eksperci zarzucili Moskwie łamanie tego traktatu. Konflikt rosyjsko-amerykański na tym tle doprowadził do wygaszenia umowy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zarzuty o fałszerstwa wyborcze w Wenezueli. Opozycja twierdzi, że ich kandydat Edmund Gonzalez zdobył w niedzielnych wyborach 70% głosów. Na jego wygraną wskazywały też sondaże Exit Polls, dawały mu poparcie w granicach 65%. Tymczasem Narodowa Rada Wyborcza ogłosiła zwycięzcą wyborów dotychczasowego prezydenta Nicolasa Maduro, który miał zdobyć 51% głosów. Podczas zakończonej w piątek kampanii wyborczej reżim Maduro systematycznie utrudniał opozycji start w wyborach. Między innymi aresztowano ponad 70 polityków i aktywistów działających na rzecz przemian demokratycznych w Wenezueli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie i miejscami w centrum okresami duże i przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19-21 stopni na północy i Podhalu przez 23 w centrum do 24 na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, porywisty w centrum i na wschodzie w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 10 na zegarach. Dobrego dnia. I witamy serdecznie po raz drugi. Anna Regulska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski meldują się za sterami. Dani California na początek, to coś od Red Hotów. A państwo mogą do nas pisać, przypomnę, adres dobrego dnia @polskieradio.pl. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Your tears, she's my priestess, I'm your John Frusciante i bardzo dużo różnych efektów gitarowych, ale przede wszystkim na pierwszym planie fuzz, co było chyba słychać, te zakłócenia na solówce ostatniej, absolutnie kultowe, jeżeli chodzi o brzmienie pana Johna, chociaż na klinie tak zwanym, czyli czystym brzmieniu, też lubi sporo pograć. To Red Hot Chili Peppers na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest prawie 11 minut po godzinie 10 i teraz przypominamy państwu, że 31 lipca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w siedzibie Trójki odbędzie się spotkanie wyjątkowe, spotkanie z Brodką, godzinne spotkanie, które poprowadzi dla państwa Agnieszka Szydłowska i my na to spotkanie oczywiście bardzo serdecznie państwa zapraszamy. Proszę się do nas zgłaszać na przykład mailowo dobregodnia@polskieradio.pl, jeżeli mają państwo ochotę, podwójne zaproszenia czekają, ale można też do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Stale czekamy pod tym numerem na państwa zgłoszenia. I przy okazji jeszcze wspomnę, że płyta Wawa, która ukazała się 26 lipca w miniony piątek, to nasza płyta tygodnia. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień. Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Warszawo, weź moją pieśń. Absolutnie idealna propozycja na pierwszą od dawna płytę tygodnia w Trójce, czyli Wawa, płyta, która powstała z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i doskonale państwu z anteny Trójki znany utwór Spotkanie z Warszawą. To oczywiście w oryginale Irena Santor, a wykonanie Brodki na potrzeby tej płyty. Płyty, na której ukazało się, to znaczy na której wystąpili najróżniejsi artyści, nie tylko Brodka, ale też Eaps, też Błoto, też Marcin Masecki, Sam Gendel i wielu innych, więc zachęcamy do odsłuchu tej płyty i oczywiście płyty też będziemy państwu wręczać, bo mamy kilka egzemplarzy, ale na razie nie mieszajmy, na razie skoncentrujmy się na spotkaniu, które przypomnę 31 lipca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dobrego dnia, @polskieradio.pl i numer telefonu 22 i 7 trójek. Tutaj można się zgłaszać chęć wybrania się na to spotkanie i posłuchania na żywo tego, co o czym będą rozmawiać Agnieszka Szydłowska i Brodka już w środę o godzinie 19. The Verve teraz, teraz, o proszę, Love is Noise. Willows feed in modern times. Walk on souls that are made in China. Feel the bright. Carathors Trójka. Such as something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Nie będę taki, że wspomniałem o płycie Brodki i jej państwu nie wręczę. Spokojnie, dziś jeszcze w programie Dobrego Dnia płytę Wawa będzie można od nas dostać. To nasza płyta tygodnia. W tym tygodniu pierwsza od dawna płyta, która powstała, przypomnę, z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. A przed momentem na antenie Trójki Ezra Collective i wspaniała Jasmine Lacey to God Gave Me Feet for Dancing. Zachęcamy państwa raz jeszcze do głosowania na utwory, które znaleźć można w zestawie do głosowania. Oczywiście na naszą listę przebojów. Pierwsza trójka. Lista przebojów to zakładka na naszej stronie internetowej. Tam wszystkie informacje i wszystkie utwory, takie właśnie jak na przykład ten sprzed chwili, państwo znajdą. Tila teraz i Stokrotka. Już niebawem piknik naukowy się pojawi. Do mnie taksówka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz braknie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję, byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość, wyrażam ją. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na... Wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba autopromocja. Podążamy za nim z dużą ciekawością. Tak, jest tutaj fotografia przedwojenna z Witoldem na lwie. Poniedziałek ja. Śladami Witolda Gombrowicza. Cykl w Trójce oraz konkurs z wyjątkową nagrodą. Kolekcjonerską monetą z wizerunkiem pisarza. Nie grozi wam już z mojej strony żadna zarozumiałość. W każdy poniedziałek o 11.30. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska. Producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje! Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach! Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 10.30. Nie do wiary. 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. My wracamy dziś w tę nieco bardziej jesienną pogodę niż dotychczas po upałach, ale no ale można oczywiście, można rozłożyć kocyk i poświęcić się temu, co będziemy Państwu opowiadać w pikniku naukowym. Dziś temat celowego oszustwa. Okazuje się, że dziko żyjące myszy wykazują się dużą kreatywnością w tym zagadnieniu. W świecie zwierząt oszustwo istnieje. Chroni często życie, jest sposobem na przyciągnięcie partnerki lub pokarmu, mówi profesor Rafał Stryjek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Oszustwa w świecie zwierząt, które jest dość powszechne, od owadów, okręgowce i wyżej, no oczywiście u ludzi bardzo. Oczywiście mówiąc powszechne, nie mam na myśli, że dzieje się co chwilę, bo żeby oszustwo miało efekt, to musi istnieć coś takiego jak uczciwość, tylko wtedy ta gra może się toczyć. Takim najprostszym rodzajem oszustwa jest mimetyzm, czyli wtapianie się w tło różnych owadów, których nie widzimy na korze, na przykład mowa o ćmach. Albo mimikra, czyli upodobnianie się do innych gatunków, mniej zdatnych do jedzenia albo bardziej groźnych. Oszukują również myszy dziko żyjące, ale ich oszustwo, jak wskazali naukowcy, jest celowe i kreatywne. Zespół profesora Stryjka przeprowadził eksperyment, w którym udowodniono, że myszarki są zdolne do intencjonalnego oszustwa, aby uniknąć spotkania z innym osobnikiem. Nasze badanie polegało na tym, że stawialiśmy w tym lesie takie drewniane komory z jednym wejściem, tam była rura. Po środku tej komory stała miska z kremem czekoladowym i te myszarki się żywiły. żywiły się, no więc przychodziły kolejne, były dwa gatunki, nornice też się zdarzały, ale generalnie przychodziły głównie myszy. No i pojawiła się konkurencja, one się zaczęły o ten pokarm gryźć między sobą i z drugim gatunkiem silniejszym od nich, czyli myszą leśną. W związku z tym pojawiała się potrzeba walki lub ucieczki, a ta ucieczka nie była prosta, bo wyjście było tylko jedno. I otóż mysz, która jedząc ten krem czekoladowy usłyszała wbiegającą inną mysz potencjalnego agresora, bo tak to się często kończyło, chowała się tuż za wejściem, tuż obok wejścia, tak żeby przepuścić tę pędzącą agresywną mysz, po to, żeby wykorzystać później jej dezorientację oraz pozycję niekorzystną do pościgu i uciec. Czyli niejako myślimy, że to było intencjonalne planowanie. Ta mysz spodziewała się, że druga mysz będzie oczekiwała, że ona jest tam dokładnie przy tej Nutelli. A nie była. I żeby była jasność, nie była to jednorazowa obserwacja. Podobnie kreatywne zachowanie zaobserwowano także u kilku innych osobników. Oszukańcze uniki najwyraźniej polegają nie tylko na instynkcie lub uczeniu się, lecz raczej na kreatywnym zachowaniu. U naszych myszarek uważamy, że chodzi o coś znacznie więcej, czyli wchodzi tu w grę prawdopodobnie planowanie i nawet być może, i to jest kontrowersyjna teza w naszym artykule, coś na kształt teorii umysłu, czyli posiadania reprezentacji umysłu innego zwierzęcia. Czyli to, co ludzie robią oczywiście najlepiej, ale jest też powszechne u naczelnych, potrafią to też krukowate. Są doniesienia, że to też pojawia się u wiewiórek i u wielu gatunków, ale o myszach jeszcze nie słyszano. Innymi słowy, taka reprezentacja, co myśli inna myszarka. Może nie tyle o mnie, ale w tym przypadku o pozycji, w której ja się będę jako myszarka znajdowała. Zespół naukowców pod przewodnictwem profesora Stryjka będzie kontynuował badania. Głównym celem biologów jest udowodnienie, że myszy, podobnie jak lubiane przez nas psy, koty czy naczelne, posiadają wysoko rozwinięte zdolności poznawcze, a dzięki temu potrafią odczuwać szerokie spektrum emocji. Monika Suszek i naukowe ciekawostki powrócą w czwartek o stałej porze, czyli o 10:30. Piknik naukowy. A tymczasem 25 minut pozostaje do 11:00. To Silk Sonic niechaj nam zagra. Razem z nim oczywiście Bruno Mars, między innymi także Anderson .Paak. I trochę pojeździmy, na przykład na nartach, ale może być też na deskorolce, bo to skate. A nasz adres mailowy to dobregodnia@polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Head śpiewa nam Nilufer Jania, która niedawno pojawiła się w audycji Nowe w Piątek. Przypominam, że w każdy piątek proponujemy Państwu garść nowości, tych najświeższych, piątkowych, właśnie i nie inaczej będzie w ten piątek o godzinie 10:00. Zapraszamy serdecznie do słuchania Trójki. Przy nowościach pozostajemy, bo to najświeższy utwór formacji Travis. Na zegarach 20 minut niespełna do 11:00. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, untied your just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Travis i nagranie Bas na antenie Trójki. Jest kwadrans przed 11. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. A poniedziałek to trzeci dzień festiwalu Dwa Brzegi. Publiczność w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą wciąż może liczyć na wiele filmowych nowości. W środę swoją światową premierę będzie miał film Tomasza Gosowskiego, Sowskiego Wróbel, a z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, który miał okazję zobaczyć film jeszcze przed tym pierwszym publicznym pokazem. Festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi w Trójce. Fajny film. Miałem wrażenie, że wracam w jakimś sensie do takiego typu humoru, który mi się kojarzy z kultowymi polskimi filmami, może trochę z kinem czeskim. Dobre skojarzenia? Kino czeskie jest, nie ukrywam, moim ulubionym kinem. Filmy Jerzego Mencla. Do tej pory Pociągi pod specjalnym nadzorem z 1968 roku oglądam co 2-3 lata i cały czas ten film się nie starzeje. Ja bardzo wierzę w czeski humor. Ale to jednak był dosyć poważny film. To był poważny film, ale nasz film też ma swoje elementy poważne. Trudno nazwać go taką czystą komedią. Natomiast dotyczy spraw dla człowieka ważnych. Jest tam jak odrobinę takiego losu człowieka. Natomiast ja zawsze lubię niewymuszony humor, niewymuszone przekazywanie pewnych treści, więc gdzieś tam to wszystko jest przemycane. Wróblem debiutujesz jako reżyser w pełnometrażowej fabule, ale oczywiście pamiętamy, że wcześniej był krótki metraż, Baraż. I właściwie chyba Wróbel jest w pewnym sensie rozwinięciem tamtej historii. No bo tak, aktor w głównej roli, temat gdzieś zbliżony. Temat nie do końca, natomiast tak, aktor rzeczywiście po Barażu, który poszedł bardzo fajnie i bardzo nam się jakoś sprawdził. Ja pisałem scenariusz do Wróbla rzeczywiście myśląc o Jacku Borusińskim. Baraż zdarzył się trochę po drodze. Ja już od dawna myślałem o pełnym metrażu, tylko w szkole Wajdy wybili mi z głowy, żebym zaczynał od pełnego metrażu. Powiedzieli, żeby spróbować od krótkiego. I wtedy też ja Jacka obsadziłem i to się wszystko bardzo dobrze potoczyło. Temat jest trochę inny, natomiast rzeczywiście podobne są lokacje, podobne jest miejsce. Ja przez 11 lat mieszkałem pod Warszawą i poznałem bardzo dobrze tamtejsze środowisko. Byłem trenerem w tamtejszej drużynie piłki nożnej. Poznałem ludzi, poznałem relacje. To pod tym względem jest to jakaś kontynuacja pewnej myśli. We Wróblu opowiadasz jednak o dosyć skomplikowanej sytuacji rodzinnej głównego bohatera. Tu jest pewien dramat. Bohater jest sam na świecie. Nie ma nikogo. Także to jest sytuacja dosyć dramatyczna. Tak? On jest sam na świecie, aczkolwiek jest w takim momencie życia, kiedy sobie to jakoś ułożył i on ma wrażenie, że niczego mu nie brakuje. A czy mu nie brakuje, czy mu brakuje, no to już trzeba pójść na film, żeby zobaczyć, jak to się dalej rozwinęło, kiedy w jego życiu pojawiły się nieoczekiwane zdarzenia. Wspomnieliśmy, że w głównej roli zobaczymy Jacka Borusińskiego, a właśnie jak było z resztą obsady, bo odnoszę wrażenie, że w filmie występują też naturszczycy albo aktorzy, którzy tak dobrze są w stanie zagrać kogoś bardzo naturalnego. No ostatnio Agnieszka Matysiak, która gra siostrę Elżbietę, oglądała moja znajoma i zapytała się, czy to jest naturszczyczka, czy nie. Jak powiedziałem Agnieszce Matysiak, że ktoś takie pytanie zadał, to Agnieszka powiedziała, że to jest największy komplement dla aktora. To czy to nie jest tak, że naturszczyków się bierze z ulicy i łapie się po prostu z łapanki i oni grają? Ten casting był bardzo starannie przeprowadzony i to było bardzo starannie przemyślane. Ja jestem w nieustającym castingu, bo ja chodząc po świecie cały czas castinguję. Ja pomagałem Andrzejowi Jakimowskiemu przy castingu do Zbruszoczy, do Sztuczek. Ja cały czas patrzę na ludzi i ja często po prostu myślę sobie o kimś, że ktoś by był fajny do jakiejś roli. Ja to mam gdzieś w głowie. I potem jak pisałem scenariusz, to myślałem sobie, zaczepię tę osobę, zaczepię tamtą osobę, tak? I dzwoniłem, oczywiście to było odpowiedzialne. Mówiłem, że musimy sprawdzić, musimy popróbować. Jeżeli wyjdzie coś nie tak, to no to ja będę asertywny i powiem, że sami w przypadku osób znajomych to jest jakiś problem, ale to było bardzo starannie przygotowane. To jest efekt takiej pracy dosyć fajny. Doradka Majewskiego, piłkarza na przykład, nie znałem go, ale go widziałem w telewizji, jak jest bardzo zabawnym człowiekiem, jakie ma riposty, jak potrafi coś zagrać. Pojechaliśmy do niego do Pruszkowa, siedzieliśmy na ławce, zaczęliśmy 10 minut improwizować i taki materiał nagrał, żebyśmy pękali ze śmiechu przez tydzień potem, tak? Ale też zadzwoniłem do niego i mówię, mam do ciebie telefon od Przemka Rudzkiego z Przeglądu Sportowego, mam taką sprawę i tak dalej, więc to tak po prostu taka duża liczba prób różnych poszukiwań, ale chyba ze skutkiem dobrym. Oczywiście przez całe lata znaliśmy cię przede wszystkim jako kompozytora muzyki filmowej, przede wszystkim do filmów Andrzeja Jakimowskiego. Czy do Wróbla również sobie skomponowałeś muzykę, czy nie? No, byłoby naprawdę ciężko zaproponować jakiemuś koledze, żeby się ze mną męczył teraz, bo tych, którzy by chcieli, a ja bym nie chciał, no to nie ma sensu, a tych z kolei, których ja bym chciał, to nie śmiałem mordować taką propozycją. No, musiałem sobie sam napisać, bo sam najlepiej wiem, czego potrzebuję, ale to nie jest proste, bo pisanie muzyki w ogóle nie jest proste, a jeszcze jak się nie ma ograniczeń w takim przypadku, jak się samemu jest reżyserem, to też nie pomaga. No to kiedy premiera Wróbla, a też wcześniej pokazy festiwalowe? Mamy bardzo fajne zaproszenia, bo Grażyna Torbicka zaprosiła nas na Dwa Brzegi. 31 lipca będziemy w Kazimierzu mieli pokaz na Dwóch Brzegach. Potem 9 sierpnia zostaliśmy zaproszeni na Letnią Akademię Filmową do Zwierzyńca, a potem już 20 sierpnia Wróbel ma premierę, a 23 pojawia się w kinach, także bardzo serdecznie zapraszamy. Z Tomaszem Gąsowskim, reżyserem filmu Wróbel, rozmawiał jak zwykle Ryszard Jaźwiński. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. A my powracamy do muzyki. U nas Krzysztof Zalewski teraz na 10 minut przed 11. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak zamknięty w klatce ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr. W zielonej sukience zabijasz mnie tak. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Pies na posłaniu zęby odsłania, chciałby wilkiem być. Światła gasną już u pustelnika, śni mu się tłum i muzyka. Ty kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Nie kochaj, bo jutro mogę zniknąć, bo jutro mogę. Krzysztof Zalewski tak nam śpiewał na antenie Trójki. Za 6 minut będzie 11 i serwis Trójki oczywiście już za kilka chwil, a my powrócimy po 11, bo mamy jeszcze dużo do omówienia. Będzie Terra Kultura, między innymi będzie proza w Trójce, także proszę zostać z nami. To teraz Stąsi na zakończenie tej godziny.